leven dat je schraven. Niet te geluiden dat je nu en dit gedoont. Iedereen zingt, neem eens heel zien en schraven. Lach in ons met, geniet van al dit schoons. Halleluja, alle nee, en stuk voor stuk. Keertje kopen, heen en druk. Ho, ho! En dat je schraven, niet te geluiden dat je nu en dit gedoont. Iedereen zingt, neem eens heel zien en schraven. Laat met ons met, geniet van al dit schoons. Niet te geluiden dat je schuiven, dat je schraven. Niet te geluiden dat je nu en dit gedoont. Iedereen zin, neem eens heel zien en schraven. Laat met ons met, geniet van al dit schoons. Tjoeke tjoek, joh, spring maar op en houd mij vast. Verwals ze rond en maak een spas. Ho, ho, nee, frakke zere, ik snap de koe in de jas. Dat je schraven, niet te geluiden dat je nu en dit gedoont. Iedereen zingt, neem eens heel zien in schraven. Lach in ons met, geen echt van al dit schoon.